Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Devam ediyoruz Şeyh'in Şurutu Sala adlı risalesine. Nereye vardık? Nevakiduhu. Yani abdestin şartlarını anlattı. Farzlarını anlattı. Şimdi neyi anlatacak? Bozan halleri. Oku Ramazan. Ve nevâkiduhu semâniyetun. Nevâkid Arapça ne demek? Bozmak demek. Yani bir şeye halel getirmek manasında. Eksiltmek manasında. Tabi yok eden bir eksiklik. Şimdi bir şeyin kemaliyeti vardır. Adam mesela zekatı veriyordur. Malının zekatını verince aslı yerine getirmiştir. Bir de zekattan hariç Müslüman ne yapar? Allah yolda infak eder. Adam infak etmezse ne olur? İnfakının kemaliyeti gitmiş olur ama zekatını verdiği için aslı duruyor. Öyle değil mi? Burada kastettiği nevakiduhu abdesti külli olarak yok eden. Abdest yok olunca da ne yok olacak? Namaz yok olacak. Onları anlatacağım. 8 tane. El-Kharicu mine's-sebileyni. Mine's-sebileyni. İki yoldan çıkan demek. El-Kharicu çıkan mine's-sebileyni. İki yol. Neresi iki yol? Ön ve arka. Yani erkek ve kadın olmak üzere insanların işte ön avretleri ve arka dübür denen işte büyük hacetlerini giderdikleri yerden çıkan işte küçük abdest, büyük abdest. Bunlar icma ile ne yapar? İcma ile abdesti bozar. Burada icma var. Bu icma da nasıl bir icmadır? Akide olan, bağlanmış bir icmadır. Yani bu icmayı muhalefet eden adam kafirdir yani. Kur'an, sünnet, bırakın Müslümanların ilim ehlinin icmasını, Müslümanların avamı bile icma etmiştir ki önden ve arkadan çıkan abdest, yani önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar. Demeyin bunu adam helal sayar mı? Buradan şöyle biraz zaman geçsin, belki göreceksiniz bir iki asır sonra buna da helal diyecekler insan. Anladınız mı? Şeriatın izleri yok oldukça zaten millet haramları helal, helalleri haram yapmadı mı yani? Şimdi böyle diyebilir biri, niye yani böyle bir mevzu konuşuyor? Kim inkar edecek ki? Bunun tekfiri mi gündeme gelir? Görürsünüz bir gün gelir gündeme. Dolayısıyla bu bilgi nedir? Munakit bağlanmış bir icmadır. İnsanlar sonradan unutsa dahi. Bu bir şey değiştirmez. Bu icma munakittir. Kur'an ve sünnet ve Müslümanların avamı açık bir şekilde ortaya koymuştur ki bu iki şey abdesti bozar. Evet. وَالْخَارِجُ الْفَاحِشُ النَّجِيسُ مِنَ الْجَسَدِ وَخَارِجُ الْفَاحِشُ Fahiş bir şekilde çıkan النَّجِيسُ مِنَ الْجَسَدِ Cesetten çıkan necaset. Şimdi insan bedeninden, cesedinden bu iki yol, ön ve arka avretin olduğu yerin haricinde bir de ne var? Burun, ağız, işte insanın hani kulak gibi vücudundaki başka pislikleri atacağı başka yerler var. Veya deriden, değil mi? Yaranın patlamasıyla gelen kan, işte iltihap toplamasıyla çıkan o sarı sıvı, değil mi? Bunların hepsi de bedenin dışarı attığı pislikler. Burada el-kharicul fahiş, fahiş nedir? Fahiş insanların örfüne dönen bir kelime burada. Yani o dönemki Araplarda kastedilen şey bu sözler ne? Çok aşırı bir şekilde, çok. Anlaşıldı mı? Çok. Mesela kanama vardır, sivilce kaşımışsındır, tamam? Sivilce ufak patlamıştır yani buradan, ya akmaz bile yani. Sadece şurada bir kırmızılık görünür mesela. Ama bir de var ki bir kesilmiş buradan oluk oluk kan akıyor mesela. Burada kast edilen diyor, fahişten irade edilen mana neymiş? Fahişten irade edilen mana o çıkan sıvının çok çıkmasıdır. Yalnız bütün ilim talebeleri şunu bilmek zorundalar ki, açık sarih delillerle ancak haramlar ve helaller belirlenebilir. Veya bir ibadet için şartlar veya o ibadeti bozan engeller ancak neyle belirlenir? Açık delillerle. Mesela kusmak, mesela vücuttan kan çıkması, mesela vücuttan iltihap akması. Delil var mı bunlar açıkça abdest bozduğuna dair? Yok. Burada içtihat var. Burada nazari bir bakış var. Burada ümmet arasında zaten senelerdir herkesin bildiği bir hilaf söz konusu. Neyi delil almışlar kusmanın abdesti bozduğunu söyleyenler? Resulullah bir gün kusmuş, ondan sonra kalkmış abdest almış. Şimdi bu açık bir hadis mi ki? Hadis açık metin olarak. Resulullah kusmuş, abdest almış. Kapalı bir taraf yok hadiste. Ama manası, içinde irade edilen mana kapalı bir hadis. Yani Resulullah niye abdest aldı? Kustuğundan mı aldı? Kusmak abdest bozduğundan mı aldı? Kusmuştu, kusarken affedersiniz insandır. Bazı insanlar yapabilirler bunu. Kusmak bedeni çok kastığı için yerlenebilir. Öyle değil mi? Acaba bir koku, bir ses çıktığından mı kalktı abdest aldı? Ravi acaba onu görmedi mi? Öyle mi? 50 tane delalet var nas'ın içerisinde. Nas'ın delaleti işte zanniliği buradan çıkıyor ortaya. Bak ben diyebilirim ki bir anlayış sahibi olarak. Resulullah kustu, kusmak abdest bozduğu için Resulullah abdest aldı. Bu bir mana bak, bu bir benim zannım, içtihadım, açık bir şey değil ki. Zaten nas açıkça deseydi kusmak abdest bozar, kusmak abdest bozmaz diyen naslı yalanladığı için kafir olurdu. Anlaşıldı mı? Yani sadece hani iman küfür de böyle tevhidle alakalı, şirkle alakalı mevzularda değildir ki. Fıkıhtaki bir hükmü de inkar eden adam kafir olur. Anlaşıldı mı? Üzerine icma edilen açık bir şeyse. Dolayısıyla aynı usulden yola çıkarak burada nas'ın neyi var? Zanniliği var. Açık bir şey yok ki kusmak abdest bozar. Açık bir şey yok ki kan abdesti bozar. Niye? Sahabe nice savaşta, sahabenin örfüne baktığımız zaman nice savaşta kendilerinden çok yaralar ve çok kanlar çıkmasına rağmen kesinlikle ve kesinlikle sahabeden tek bir rivayet gelmemiştir ki onlar kalkıp bunu abdesti bozan bir unsur saymışlar ve ardından abdest alıp öyle namazlarını kılmışlar. Aksine sahabenin ekserisinden gelmiştir ki kanlı bir şekilde namaz kılmışlardır savaşta. En basitinden Ömer'in katledilmesi hadisesi değil mi? Ömer namazdayken Lü'lü denen mecusi ne yapıyor? Hançerliyor değil mi onu arkadan? Ömer eğer kan abdesti bozsaydı Ömer namaza devam etmezdi. Zaten cemaatin namazı bozuldu ve hemen bozar giderlerdi. Ömer namaza devam ediyor hançerli bir şekilde. Eğer kan abdesti bozsaydı. En açık rivayet budur zaten. Hani kanla abdest bozmayacağını ortaya koyar. Burada konuşmamın başında da söylediğim gibi meselenin hilafi olduğunu belirtmekle beraber. İçtihada açık, nasların delaletinin zanna açık olması sebebiyle içtihada ve ihtilafa açık bir mevzu olduğunu belirtmekle beraber racih olan, tercih edilen görüşün ne olduğunu söylemekte fayda var. Tercih edilen görüşün kan gibi, işte iltihap gibi bu benzeri sıvıların bedenden çıkmalarıyla kesinlikle ve kesinlikle abdesti bozmadığının açık bir delili vardır. Faziletli olan böyle bir sıvı çıktığında buradaki bu ihtilaflardan kurtulmak adına abdest almak olabilir. O başka bir şey. O kişinin tercihidir. Ama bunun üzerine hüküm bina edip abdestini vücudundan çıkan kanla bozmasına rağmen bu adam kalktı namaz kıldı, abdestsiz namaz kıldı, bu adam fasık gibi bir hüküm vermek, işte bu doğru değil. Bugün cahillerin yaptığı iş maalesef bu boyutta. Az önce de ifade ettiğim gibi mesele hilafidir. Mesele dair bizim tercih ettiğimiz görüş de nedir? Kanın ve benzeri sıvıların abdest bozmamasıdır. Sünenler sahabeden nicelerinin sivilcesini patlatıp namaza durduğuyla doludur yani. Dolup taşmaktadır böyle rivayet. Abdullah İbni Ömer mesela. Biz diyor Abdullah İbni Ömer'le otururken elinde diyor sivilce vardı, patlattı, su çıktı. Abdest almadan bize namaz kıldırdı diyor. Dolayısıyla o kadar çok uygulama var ki sahabeden. Bunlar açıkça ortaya koyuyor ki bu küçük tuvalet ve büyük tuvaletin haricinde bedenden bu deri yoluyla çıkan bu diğer kan ve iltihap gibi şeyler neyi bozmaz? Abdesti bozmaz. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. Ve zevalul akli. Burada hilaf bilmiyoruz. İcma var. Akıl gittiğinde şey gider. Abdest gider. Burada ümmet icma etmiş. Akıl gittiğinde abdest gider. Neden? Çünkü akıl gittiğinde insan tuvalet yapmış olabilir, büyük tuvaletini, küçük tuvaletini yerlenmiş olabilir, hatırlamaz. Akıl gitmiş, örtülmüş. Dolayısıyla akıl mutlak olarak şeyin gitmesi halidir. Abdestin gitmesi halidir. وَمَسُّ الْمَرْعَةِ بِشَهْوَةِ Eyvah! Kadına şehvetle dokunmak. Bu da gene içtihada açık olan ümmetin ihtilaf ettiği mevzulardan bir tanesidir. Fakihler bu ihtilafta üç mezhebe ayrıldılar. Birinci mezhebin sahipleri dediler ki, kadına mutlak olarak dokunmak, ister şehvetle dokunmak, ister şehvetsiz dokunmak, yani şöyle geçerken elin çarpması dahi abdestini bozar dediler. Bu İmam Şafii Rahimullah'ın mezhebi. O da bu görüşte tektir. İmam Şafii Rahimallah. İkinci mezhep ise kadına şehvetle dokunulduğu zaman abdesti bozmasıdır. Yani geçiyorken eline çarpmak veya elini tutup şuradan şuraya koymak değil de işte insanın şehvetle beraber işte kendisine helal olan bir kadına gerek cariyesidir gerek eşidir şehvetle dokunması, okşaması bu gibi şeylerde abdestin bozulmasıdır demiş ikinci grup ulema. Üçüncü grup da demişler ki mutlak olarak bozmaz. Sadece cima bozar demişler. Sadece cima bozar. Kadına dokunmaktan kasıt cimadır. Yani cinsel ilişkidir demişler. Bununla alakalı olarak da Allah Azze ve Celle'nin Maide suresindeki ifadesini var. İşte 6. ayette abdesti bozan unsurları anlatırken اَوْ لَا مَسْتُمُنْ nise kadınlara dokunduğunuz zaman diyor. İmam Şafii bu ayeti zahirini almıştır. Bakın şimdi gene nasların delaletinin zanniliği geliyor ortaya. Yani İmam Şafii burada dokunmanın umum bir mana olduğunu, dolayısıyla Allah'ın şehvet gibi bir kaydı zikretmediğini, dolayısıyla bunun mutlak bırakılması gerektiğini söyleyip her türlü kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söylemiştir. Sonuçta o da dokunmak. Kadınla ilişkiye girmenin adı da insanların örfünde dokunmak. Peki Allah hangisini irade etti? Bizim mezhebimizde Kur'an'ın tercüman olan Abdullah İbni Abbas diyor ki ellemez bil cime. Diyor ki dokunmak cimadır. O yüzden selefin anlayışı, o yüzden sahabenin anlayışı diyoruz değil mi? Bakın metin. Metin her türlü ne yapılabilir? Algılanabilir. Ama biz neye mahkumuz? Selefin anlayışıyla bu Kur'an'ı anlamaya, sünneti tefsir etmeye mahkumuz. Bizim için de ehli hadisin tercih ettiği mezhep üçüncü mezheptir. Ancak ve ancak neyin abdesti bozduğudur? Sadece ciman. İnsan hanımına bile şehvetle dokunsa, kendisinden mezi, meni ve vedi gelmediği müddetçe onun abdesti bozulmaz. Allah'ın doğrusunu bilendir. وَمَسُّ الْفَرْجِ بِالْيَدِ Evet, ferce dokunmak, ferç biliyorsunuz avretin diğer adı. Ama burada ferç sadece ön bölge değil, arka bölge de bunun içerisindedir. Yani hem insanın işte büyük tuvaletini yaptığı yer hem küçük tuvaletini yaptığı yer. Bu iki bölgeye eliyle dokunması icma ile dediğimiz gibi ferce dokunması, kendi fercine dokunması bu noktada icma ile bozar. Alimler bu konuda ittifak etmişler. Bir yerde ihtilaf etmişler ama o ihtilaf da lafzi bir ihtilaf. Başkasının fercine dokunsa bozar mı demişler. Yani bu ilişkiyle alakalandırmışlar. Başka bir insan zaten niye... Yani bir erkek bir erkeğin veya bir kadın bir kadın niye fercine dokunsun? Kime dokunacak? Kendisine helal olan kadının fercine dokunacak mesela. Yani oynaşırken, şakalaşırken işte onunla şehvetlenip işte onu arzu ettiğinde avret bölgesine dokunmayla. Burada işte bozar mı? Burada da racih görüş bozar yani. Bu hilafta racih görüş bunun bozmasıdır. Neden bozmasıdır? Burada zaten şüphe olur mu der iseniz burada fakihlerin böyle bir hilafa düşmesinin sebebi az önce üçüncü mezhebi beyan ederken dedik ki ilişkinin dışında şehvetle dokunmak abdesti bozmaz demiştik. Öyle mi? İlişkinin dışında şehvetle dokunmak abdesti bozmaz. E şimdi kadına dokunmak abdesti bozmuyorsa o zaman o kadının avret bölgelerine dokunmaktan bozmuyor. İşte burada hilaf çıkıyor ortaya. Anladınız mı şimdi ne demek istediğimi? Orada racih görüş ister kişinin kendi avreti olsun ister helali olan bir kadının avreti olsun. Kesinlikle bir avrete dokunması ne yapar? Abdesti bozar. Kubulen kâne ev duburen. İster ön taraf olsun diyor, ister arka taraf olsun fark etmez. Ve aklu lehmil cezâru, cezâri. Yok. Doğru oku. Cezer havuç olur. Cezuri. Cezuri ne demek? Deve eti demek. Deve eti yemek abdesti bozar diyor. Şimdi bu meşhur bir hilaftır gene ulema arasında. Hadisler var. Kim deve eti yediyse abdest alsın. Tabi birileri onu tevil ediyorlar. Diyorlar ki adam biri yerlenmişti. Adam utandı kalkıp gidip abdest almaya. Hani ses çıkmamış ama koku yayılmış etrafa. Resulullah da onu kırmamak için, rencide etmek için yeni deve eti yemişler. Demiş ki deve eti yiyenlerin hepsi abdest alsın. Mesela. Hadisi böyle tevil ediyorlar. Deve eti abdesti bozmaz diyen ulema. Ancak İmam Ahmed bin Hanbel hadisi zahirine bırakmış. Demiş ki böyle bir tevil için açık bir delil lazımdır demiş. Öyle bir delilimiz yok elimizde. Dolayısıyla başka hadisler de getirmiş. Deve eti yiyen abdest alsın çünkü diyor işte hararet, yanlış hatırlamıyorsam onda diyor şeytani mi böyle bir hararet vardır yani. Şu an hadisin metnini unuttum. Bu naslardan yola çıkarak da fakihler demişler ki deve eti yemek abdesti, Hanbeli fakihleri deve eti yemenin abdesti bozduğunu söylemiş. Burada tabi esas olan nedir? Nas'a tabi olmaktır. İnsanların görüşlerine değil. İmam Şafii, İmam Ahmet hocalık yapmıştır. İmam Şafii, İmam Ahmet'e hocalık yapmıştır. Ahmet bin Hanbel'le ders yapıyorlarken Ahmet'e bu meseleyi duymuştur. Ahmet ona hadisi okumuştur. Deve eti yiyen işte abdest alsın diye. İmam Şafii bu hadisin kendi yanında sabit olmadığını ona söylemiştir. Kendi yanında eğer sabit olsaydı İmam Şafii de bu görüşe tabi olurdu. Şüphesiz ki gerek Ebu Hanife, gerek İmam Şafii, gerek işte diğer bütün imamlar, mezhep imamları ne demişlerdir? Bizi taassupla taklit etmeyin, bizim aldığımız yerden alın ve delil öğrenin diye emretmişlerdir. Mesela İmam Beyhaki diyor ki, وَقَدْ صَحَ اِنْدَنَا وَنَقُولُ بِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِي بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَالَهَا الْإِمَامُ الشَّافِي اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. Beyhaki diyor ki, bizim mezhebimiz de budur. Bütün bu rivayeti nakledenlerin mezhebi de budur. İmam Şafii ve diğerleri şunu demiştir ki eğer hadis sahihse o bizim mezhebimizdir. Ve in halefe kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fadribu bi kavli ardul hait. Eğer bizim sözümüzle Resulullah'ın sözü çatışırsa bizim sözümüzü duvara çalın diye imamlar emretmiştir diyor. İmam Beyhaki nakletmiş. Gene hani bu konuda en katı olan kim? Bu işte erkeklerin sözlerine tabi olup da delili terk etmek noktasında. Hanifiler mesela mutaassıptır Hanifiler. Halbuki Hanifilerin işte fıkıh kitabı olan İbn Abidin'in biliyorsunuz şeyi var. İbn Abidin'in haşiyesi var. İbn Abidin'in haşiyesinde Ebu Hanife'nin kendisini delilini nereden aldığını bilmeden taklit etmenin haram olduğunu fetvasını verdiğini İbn Abidin nakletmiştir. Ebu Hanife böyle söylüyor. Haramun ala men yukallidune ve la yedri min eyne ahadne. Bizim nereden aldığımızı bilmeden bizi taklit etmesi kimseye, bizi taklit eden kimseye caiz değildir, helal değildir, haramdır diyor Ebu Hanife. İbn Abdilber de bunu nakletmiş. Dolayısıyla hani Müslümana vacip olan nedir? Müslümana vacip olan eğer hadis sahihse ve manası da açıksa hadisin, altını çiziyorum, manası da hadisin açıksa orada erkeklerin görüşüne değil de orada neyin görüşüne tabi olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşüne tabi olması lazım. Tamam. Ve tağzilul meyyiti. İşte ölü yıkamak, burada da ihtilaf var. Ne ihtilafı var? Bir tane hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor, kim ölü yıkarsa abdest alsın. Ama ilim ehli bu hadisin kuvvetli olmadığını, zayıf olduğunu söylemişler. Bu mesele hilafidir ama şeyh rivayet etmiş. Demek ki o kendince hadisi sahih görmüş. Risale'yi yazan Şeyh Muhammed bin Abdülvahab Rahimullah. Ama ilim ehli ittifak etmişler ki müstehaptır yani. Men gâsele meyyiten fel yâhtesil. Kim diyor ölüyü yıkadıysa kendi de guslensin. Ölüyü guslettirdiyse kendi de guslensin. Ve men hamelehu fel yetevadda. Ölü taşıyan da abdest alsın diye bir hadis. Ama dediğim gibi hadis zayıf, kuvvetli bir hadis değil. Zayıf hadis üzerine ne bina edilmez? Ahkam bina edilmez. Ama doğru olan müstehap olmasıdır. Yani ölü yıkayan kişinin kendisinin de abdest alması güzel bir iştir. Peygamberin seveceği, kendi tavsiye ettiği bir iştir. Çünkü İmam Ahmet bunu Hasan senetle beraber nakletmiştir kendisi. Dolayısıyla burada da Şeyh Muhammed bin Abdülvahab abdesti bozan unsurlardan biri olarak zikretmiş. Devam. Ve reddetu anil İslami. اَعَادَنَ اللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ. Allah'a sığınırız. İslam'dan dönmek de abdesti bozar. Zaten orada hilaf yok. Apaçık bir şey, icmai bir şey. Ne kadar oldu? Burada kalalım inşallah. Bir dahaki dersimizden Allah nasip ederse devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.